Kaderimiz, Peygamberimiz, Efendimiz, Müjdecimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Cenab-ı Hak kıldığımız namazımızı, yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, dualarımızı, Beytullah'ta yapılan ve kabule şayan olan dualara, ibadetlere ilhak ile müstecab eylesin. Çok değerli cemaatimiz, bugün anlamlı ve özel bir gün. Bugün buraya kurban sofrasından nasip bizi almak için geldik. Çünkü ziyafetlerin en güzelidir kurban ziyafeti. Kurbansızlık en büyük öksüzlüktür. Allah bizi öksüz, kurbansız bırakmasın. Bu ülke, bu cennet vatan üstünde yaşayan yiğitleriyle kıymetli, altında yatan şehitleriyle kıymetli, aziz ve cennet bir vatan. Bugün Anadolu'da, Adana'da her evin hepsi hatırasında mutlaka bir Çanakkale şehidinin olduğu muhakkaktır. Bu nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyasıdır. İşte bugün o şehitlerimizi, şahitlerimizi, cennete şahit olan o güzel insanları, ecdadımızı rahmetle yad etmek, Kur'an'la anmak için buradayız. İnşallah anlamaya doğru da bir yolculuğumuz olacak. Bugün Adana'mızda Kur'an ziyafeti programında ülkemizin çok kıymetli seçkin hafızları, hoca efendileri var. İstanbul'umuzdan, Ankara'dan bizlerle birlikte olmak için buraya kadar geldiler. İnşallah bugün burada kulaklarımızın paslarıyla birlikte gönüllerimizin paslarıyla silince bir Kur'an ziyafetinde, Kur'an sofrasında birlikteliğimiz başlıyor. Programımızın hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ederek çok değerli hocamız, Adana Müftümüz Ali hocamız namaz öncesinde bizlere çok güzel anlatılar, ifade ettiler, duygulandırdılar. İnşallah şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlıyoruz. İlk Kur'an okuyacak değerli hocamız İstanbul'umuzdan Çorlulu Ali Paşa Camii İmam Hatibi Hafız Fatih Kaya hocamız. Hocamız aynı zamanda 2007 Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada dünya birincisi olmuş hocalarımızdan birisi, bir kıymetimiz, bir değerimiz. Bugün burada bülbüllerle güllerin buluştuğu bir andayız, bir vakitteyiz. İnşallah bu ziyafetimize Bismillah diyoruz. Şöyle kulaklarımızın paslarını sileceğiz. Bismillah diyoruz ve Hafız Fatih Kaya hocamızı dinliyoruz inşallah. Thank you. والله يرزق من devam ediyoruz.